بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. يا جنود الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. په تیر درس کې چې دی یو څو مسئلې ذکر شوې، چې د هغو د جملې نه یوه د ډال مسله وه هم ذکر شوې، او د تتروس د هغې صورتونه هم ذکر شوي وو، او دغه شان د کوم کافر وجل جایز دی او د کوم جایز نه دی، نو دا هغو وضاحت شوی وو. اوس چې دی په دې درس کې نور مسائل د قتل و قتال متعلق بیانوو. نو بله مسله دا ده چې حکم تبیت الکفار، په کافرانو باندې د شپې لخوا حمله کول داسې حکم لري؟ تبیت الکفار دې ته وایي چې په کافرانو باندې د شپې لخوا حمله وشي، لکه علماو د دې تعریف داسې کړی دی: هو الاغاره علیهم والایقاع بهم لیلا، د شپې لخوا پې حمله کول. حافظ ابن حجر رحمه الله د دې په معنا کې وایي: ومعنى البیات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. فتح الباري كوي أو معنى ده بيات چه پا حديث كي مراد ده چه پا كفارو ده شپيل وخا حملوشي چه ده غوي ده أفرادو تميز پا كي نشي كي دلية دغة ويله كي. نو پا كفارو ده شپيل وخا حملك والجائز دي دليل پي حديث صعب بن جثامة الليسي رضي الله عنه ده: أغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من ديار المشركين، يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. ده حديث بخاري ومسلم رواه. ده وی چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه واوریدل چې د مشرکانو د علاقې په باره کې ترینه پوښتنه وشوه چې د شپې لخوا پې حمله وشي، چې د هغوی ماشومان او زنانه هم پکې ووژل شي، نو د دې به څه حکم وي او د دې حملې څه حکم دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه ماشومان او زنانه هم د دوی څخه دي، دوی نه حساب. نو مطلب دا دی چې د شپې لخوا چې دا حمله کیږي، نو د کافرانو د بچو د زنانو تمیز پکې نه شي کېدلی، ځکه چې پته نه لګېږي که نه. نو په داسې علاقه کې چې دغسې کافران اوسېږي او بچي او زنانه مسره وي، حمله پې جایز ده. دا حدیث پی دلیل ده. امام احمد رحمه الله فرمای: ویلا بأس بالبیات ولا نعلم احدا کره بیات العدو. فکفار وی د شپې لخوا حمله جایز ده، او موږ ته هیڅوک معلوم نه ده چې د شپې حملې ته مکروه ویلي. نو مطلب دا حمله کول په کافرانو باندې په دغه حال کې جایز ده چې دا هغوی د بچو او د زنانو تمیز پکې ونه شي، دا کار جایز ده. دا خو یوه مسله شوه. بله مسله دا ده چې د کافرانو سیزل په اور سره یا په اوبو کې ډوبول دا څه حکم لري؟ د کافرانو سیزل یا په اوبو کې ډوبول د دې طریقې باندې وژل څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی: کله چې مجاهدین په بله طریقه برلاسي نه شي او بله لاره موندنه کړي، او مسلمانانو ته د کفارو له طرفه ډېره خطره او ویره هم متوجي، او د مسلمانانو بندیان ورسره نه وي، په دغه ساحه کې ورسره د مسلمانانو بندیان نه وي، د کافرانو سیزل او یا په اوبو کې ډوبول په اتفاق د فقهاو سره جایز دي. خو په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې کله مجاهدین په بله طریقه وژلی شي، نو آیا بیا سیزل یا په اوبو کې ډوبول جایز دي او که نه؟ یعنې په بله طریقه باندې ته وژلی شي، نو بیا سیزل دا جایز دي دا کارونه؟ نو وی راجح قول دا دی چې دا کار بیا جایز نه دی. په دغه وخت کې داسې د دې سیزل یا په اوبو کې ډوبول جایز نه دي، مګر په وخت ضرورت کې بیا هم جایز دی، چې کله ته ضرورت محسوس کې مجاهدین چې داسې کار ورسره وکړو، او یا د انتقام اخیستلو په غرض دا کار جایز دی. مثلا هغوی مسلمانانو سره داسې کار کړی، مجاهدین یې شهیدان کړي، مسلمانان یې سوي یا یې په اوبو کې غرق کړي، نو انتقاما بیا دا کار جایز دی. دلیل په دې چې کله په بله طریقه د وجلو وس لري او په بله طریقه پې برلاسي نو بیا یې سیزل یا ډوبول جایز نه وي. حدیث ابو هریره رضی الله عنه ده چې هغه وي مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لښکر کې ولیږلو او راته ویې فرمایل چې که فلانی فلانی مونده کړل نو په اور یې وسیزئ. بیا چې کله مونږ د وتلو اراده وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ما تاسو ته امر کړی و چې فلانی فلانی وسیزئ. یقینا په اور سره سیزل صرف الله تعالی کوي، اور سره عذاب یوازې الله تعالی ورکوي. نو که چېرته دغه دوه کسان تاسو مونده کړل نو قتل یې کړئ، ویې وژنئ. فان وجدتموهما فاقتلوهما، ویې وژنئ. د بخاري روایت. نو دا دلیل دی په دې خبره چې کله په بله طریقه باندې برلاسي مجاهدین برلاسي کافران په بله طریقه وژلی شي نو باید چې بیا یې ونه سیزي او په اوبو کې غرق نه کړي. خو کله چې مجاهدین په بله طریقه د هغوی په قتلولو برلاسي نه شي او د سیزلو نه بغیر پرې غلبه نه شي راتللی او یا د سیزلو په وجه ورته شکست رسېده نو سیزل یا ډوبول یې جایز دي. یعنې په دو حالاتو کې بیا دا جایز شو. یو دا چې په بله طریقه باندې وژلی نه شي، وس پرې نشته دی په بله طریقه. مثال یو پوسته باندې جنګ کې هغه ایسته کلک شي، بلې طریقه باندې پرې کامیابي نه شي حاصلېدلی بغیر د سیزل نه. چې ایسته خواوشه دغه ته وله ور واچوي، ایسته دا ور ورشي وایسته ختم یې کوي ویسي. او یا ورته شکست رسېده، شکست غټ تلفاتو ته اوښتل. د مثال په بله طریقه باندې بیا ورته شکست نه رسېده بغیر د سیزلو یا د ورکولو نه، نو بیا جایز دی. دلیل په دې معنی دا دی: وقد روا سعید بن منصور عن صفان بن عمر ان جنادة ابن ابي اميه الازدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحر ومن بعدهم وكانوا على عهد معاوية رضي الله عنه كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار ويحرقونهم، هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، قال لم يزل امر المسلمين على ذلك. سعيد بن منصور ده صفوان بن عمر نقل كي چې جنادې ابن ابي اميه ازدي او عبد الله ابن قياس الفزاري او د دوی وروسته نور د بحری جنگونو والین او قمندانان، دوی به د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې دښمن چې رومیان و غیرو په اور ویشتل چې یو بل به سیزل په منجنیق کې به داسې ترتیبونه برابر کړي چې اور به پکې نسې وراړته وه، په اور سره به ویشتل. بیا ویل چې د مسلمانانو طریقه همیشه لپاره همدغه وه. یعنی په دې طریقې باندې مسلمانان دوام کړی د کافرانو په مقابله کې چې دوی په اور سره سیزل دي. نو دا هم دلیل شو په دې خبره چې د کافرانو سیزل دا په اور سره یا په اوبو کې ډوبول جایز دي. ونقل امام الترمذي في جامعه عن اسحاق انه قال التحريق سنه اذا كان انكى فيه. امام ترمذي په خپل جامع کې د اسحاق نه نقل کړی دی چې هغه وایي سیزل لوی سنت دی، د کافرانو سیزل سنت دی کله چې پرې کافرانو ته شکست رسیږي نو بیا د کافرانو سیزل جایز دی. دا خو بله مسله شوه. درېیمه مسله دلته دا ده چې د کافرانو علاقې او فصلونه وغیره سیزل دا څه حکم لري. نو د دې وضاحت دا دی چې د کافرانو آبادي او فصلونه سیزل او ونې ورته پرې کول په اتفاق د فقهاو جایز دی. کله چې ورته مجاهدین ضرورت محسوس کړي دا کار جایز دی، لکه د دښمن د تعرض مخنیوی او یا په دښمن غلبه حاصلولو لپاره. داسې وي دښمنان لازم مطلب او بس بله طریقه باندې مخنیوی نه کیږي، نو بیا دا طریقه شی کولی چې د هغوی فصلونه وسیزي اور بل کړي او کورونو ته اور واچوي چې لوګی شي، چې مثال مجاهدین وینینی هدف یې نه کړي په اسانه طریقه باندې. لکه دغه طریقې به دې موصل کې کېدلې چې مجاهدینو به دغه ځایونه به سیزل بیا به دوی تیرو کار نه کوو، نو بیا به مجاهدین په اسانه طریقې په هغوی باندې ورتللی شو، حمله به کولی شو. که نه خو اختلاف په دې کې دی چې آیا بغیر د ضرورت نه دا کارونه جایز دي که نه. یعنی په وخت ضرورت کې خو جایز دي، د کافرانو علاقې هم شي سیزل او فصلونه ورته ولا شي سیزل. خو کله چې ضرورت نه وي نو په دې کې بیا اختلاف دی. راجح خبره دا ده چې کله چې کافرانو ته چی کافران پرې غوسه کیږي او په دې کار سره کافرانو ته ضرر رسیږي نو بیا هم جایز دی. کله چې امیر ورپکې چې لري امیر دا امید لري چې کېدې شي په دې کار سره کافرانو ته یو شکست ورسیږي دا امید لري نو دا کار به جایز دی یعنی په غیر د ضرورت نه هم چې کله امیر دې ته مثال دا مناسب وګڼي سیزلی شي خودسری به په دې کې نه کیږي بلکې د امیر په اجازه باندې به دا کار به کیږي الله تعالی فرمایي ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح دهيات في دليل ده او نغرز دوی په وی لارې چې وسکی کافران دره او نه حاصل وی دوی د دوخمن څه مگر لیکل کی دوی لره په بدل ده هغه کې نه کامل بس کافران چې په وسکی دل دا کار جایز ده اغاظه اعداء الله عباده د الله تعالی دشمنان غوسه کول دی عبادت ده نو بس دا غوی کلی چې توسې دی خوای په غوسه کیږي کنه بس دا عبادت ده ثواب کوي دا غوی بوتي چې وسې دی دا غوی په غوسه کیږي خپه کیږي په بس دا کار جایز دی خو لیکن خود سری به نه کیږي په دې کې دا امیر په اجازه باندې ودا کارونه کوي دلته یو بل مثال دا غدا چې د کافرانو حیوانات قتلول دا څنګه دي ساروی ولا وجل کنه د کافرانو ساروی وجل دا څنګه دي نو د دې وضاحت دا دی چې د علماو اتفاق دی په دې چې په حالت د جنگ کې د هر هغه حیوان وجل جایز دي چې دښمن ترې نه په جنگ کې استفاده کوي دښمن چې په جنگ کې د هر حیوان نه استفاده اخلي فایده ترې اخلي نو وجل یې جایز دي مثال یو ساروی دی مثال دی دپاره دښمن ترې د خوراک دپاره پیدا اخلي که نه ذبحه کوي نو وجل یې جایز دي بل ساروی داسې دی چې په هغې باندې ځان ته اکمالات کوي که نه نو د دې وجل جایز دي ځکه چې په دې سره هغوی د شکست سره مخ کیږي په انصاف کې دي ويجوز قتل ما قاتلوا عليه لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف ويجايز دي وجل لهغا حيواناتو لهغا ساروينو چه دخمن پر جنكي زكا چه پدوية سر هاوية شكس رسيگي أو پدوية كي هس اختلاف نشت يعني مثال دخمن أسرع وسته ده أنا نو دا هم وسيو جنكي تي پیدا خلي كان مهم شه ده وجل جايز دي نو دا خو یو اتفاقی خبره شو چې د کم حیوان نه کم ساروینه مثال دښمن په جنگ کې پیدا اخلي دغه وجل په اتفاق د علماو جایز دي دویمه خبره دا ده او په دې اتفاق دی چې په وخت ضرورت کې د دښمن حلال ساروی ذبح کول جایز دي کله چې ضرورت دی دښمن چې کم حلال ساروی دي چې غوښه خوړل کیږي نو هغه جایز دي مغنی کې دی وی اما عقر الحیوانات للاکل فان كانت الحاجه الداعیه إليه فمباح بغير خلاف وي هرچ ده حلال حيوانات ذبح کول دي دي لپاره چې وی خوري خوراک دي وکي نو یې کچيري ورته حاجت و ضرورت نو بغیر د خلاف نه جایز دي نو دا هم یو اتفاقی خبره شو چې کله د دښمن حلال ضرورت ضرورت شه ذبح کول شي تا ونی مثال د دښمن حلال ساروی د تا ونی نغه ذبح کول شي چې تی وخري خوراک تی وخري اوس حاجت نشته ضرورت نشته نه بغیر د حاجت نه ذبح کول کې اختلاف ده دو قول پکې دي چې راجح قول پکې ده چې د حیوانات او حسي وجل جایز نه دي بغیر د ضرورت نه د حیوانات او وجل جایز نه دي کله دښمن هم وجن بیا نه خو د سوا د خنزیر نه چې خنزیر چې ده مثال کافران استفاده کوي که نه هغې ساتي نو د هغې وجل چې دی که ضرورت وي که نه هغه جایز دي په دې باندې دلایل اول دلیل پیدا دی د عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه حدیث په دلیل دی هغې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته یو انسان چې چنچڼه یا د هغې نه وړه مرغۍ په ناحقه طریقې سره ووژني مګر الله به د هغې په باره کې پوښتنه کوي بیا د نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې ای د الله رسوله د دې مرغۍ څه حق دی نبی علیه السلام فرمایل چې ذبح دې کړي چې وی خوري او سر دې ترې نه پرې کوي چې هسې وګرځوي یعنی په غیر د ضرورت نه چې هسې مړه کړي نو دا کار دې نه کوي ذبح دې کړي او ودې خوري دا حدیث اگر چې سندن ضعیف دی خو لیکن معنی صحیح ده دویم دلیل د معاویه بن عبدالله بن جعفر نه روایت دی هغه د عبدالله بن جعفر نه روایت کوي هغه وایي چې مره رسول الله صلی الله علیه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. وعن بيد السلام فسخلكوا باندي ورترش جدغ خلقوا جرد بغشو يشتلو من بيد السلام دغ كار بدو كانوا أو يفرمايل تاسو الساروي مبادرن قوي أو مين مسلك قوي. نو دا دي أحاديث دا عموم نمعلوميكي جد حيواناتو غير دا ضرورتنا وجل جايز ندي أغير كده كالفرانو هم وي دا قتل وقتال متعلق بلا مسألة نغدادة شي حكم الكافر إذا أسلم قبل القدرة عليه دا أغا كافر وجل سو حكم دلي كلا شي دنيولو نمخكي إسلام قبول كي فخبل اختيار أو فخبل خواخ سرا إسلام قبول كي تاني ولا ندي مجاهدين ولا ندي إسلام قبول كرا دي أو بيروستا دا إسلام قبل ولنا روستا دا مسلمانان لا استوشي نو دا دي وجل سو حكم دلي نو دا دي وزاحت دادة شي كلا كافر قبل القدرت يعني مجاهدين تا لاسا ورتلنا مخكي اسلام راوي مذاغ وجل او يا مال تري اخسل جايز ندي حرام زكا چدا بي مسلمان دي او مسلمان چدي معصوم المال والدم دي سر او مال چدي داغي چدي معصوم او بجدي محفوظ دي نوجل كي دليل قديم اني غدا دي الله تعالى فرماي فان تابوا وقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم بس کدوی توبه وکړه د شرک نه او پابندی د منځه وکړه او زکات یې ورکړه نو الله فرمایي چې لار ورته خالی کړي یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی زوته مو یو لار ورته پرېږدي. دا خو یو دلیل شه. دویم دلیل دا دی حدیث کې د نبی اسلام فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم. ما تأمر شوية ده چه خلق سر ترحاق پوري جنگ وكرم چه ده شهادت كلمة وي او ده منصفة بندي وكري او زكاة وركي هلا چه دوی ده كارونا وكري نو دوی زمانا خبلا وينا او مالونا باش کرل نو چه كلمة وي لبس سر ومال محفوظ ده كلمة وي لمخ كدني ولنا سر ومال محفوظ يس خبران اشتغل نوجل كي ده. او درام دليل ده اسامي بن زياد رضي الله عنه حديثة مشهور حديثة شي هغه وی چې نبی علیہ السلام مونږ په یو سریه کې د حرقات په طرف ولېګلو. حرقات د جهنه یو قبیله ده دغه په طرف ولېګلو نو مشرکان په مونږ باندې پوه شول نو وتښتل نو په دیو کې یو سړی مونږ را لاندې کړ ونیو. کله چې مې پې وی توره اوچته کړل سي نو هغه لا اله الا الله ویله نو دومره مو وهلو چې قتلم کړ. نزما په سره کې دینه لک شک پیدا شو چې دا کار مونږ څنګه وکړو دغه خو به خطا شې نه نو دا خبره مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه. ما هغه راته ویل چې من لک بلا اله الا الله يوم القيامه څوک به تا د هغه د کلمې نه د قیامت پر ورځ خلاص کړي. وسمر ځنه هوای ما ویل اې د الله رسوله هغه خدا کلمه د اصلحي او د قتل د ویرې له وجې ویلې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تا ده غزر ولی نسیری کولو تر دې چې تا ته معلومات شوی چې د ویرې له وجې وی او کنه د زړه نه وی د زړه په مینه وی او به دا خبره کوله چې تبه ده غد لا اله الا الله کلمې نه څوک خلاص کړي. وسامر زنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه دا خبره کوله تر دې چې ما ارمان وکړم چې کاش چې ما د دینه مخکې ایمان نه راوړم مگر په همدې ورځ مې ایمان لا وړې. دا احادیث په دې دلیل شو چې کافر کله اسلام راوړي په خپل خوخه او په خپل اختیار نو دا به نه وجل کېږي سره او مال به دې محفوظ وي. دا خو بله مسله شوه. د دې متعلقه بله مسله دا ده چې کافر کله د نیول نه وروسته اسلام راوړي مخکې اسلام نه دی راوړی خو لیکن چې کله د مجاهدینو لاسته ورشي بې اسلام راوړي نو دا دغه کافر بس حکومي دا به وژل کېږي او که نه. نو د دې وضاحت دا دی چې کله اصلي کافر د نیول نه وروسته اسلام راوړي نو په اتفاق د فقهاو سره د هغه وجل جایز نه دی. اصلي کافر د یهودي نه د نصراني دی مجوسي دی یا بل یو کافر دی چې اسلام ته نسبت نه کېږي د اسلام نوم ورته نه استعمالېږي داسې کافر اسلام راوړي نو داغي وجل جایز ندی ولیکن امیر ته اختیار ده داغه د غلام کولو یا داغینه فدیه اخستلو او یا وسره احسان کول دا ټول کارونه امیر ته جایز دي چې دا کارونه سره وکي که غلام کوي هم ورته جایز او دا شان که فدیه ته اخلي او که احسانانه پریدي هم دا جایز دي خو غلام کولو کې به تفصیل لسته راځي ان شاء الله چې کم کافران مطلب اتفاقا غلامان کیږي کم نه غلامان کیږي هغه مثلا به خپل ځای راځي ان شاء الله خو دا دغه درې کارونه اختیار امیر ته شته وجل جایز نه دي وجل نشي دليل في ذلك عن عمران بن حسين قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وفيه أن الأسير قال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنه قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ذا عمران بن حسين رضي الله عنه روايته غواي چې ثقيب د بني عقيل قبيله معاهدين او ملګري نو ثقيب قبيله دو ملګري د رسول الله صلى الله عليه وسلم بنديان کړ او صحابه کرامو د ثقيب قبيله یو سړی بندي کړ او په دغه حديث کې دي چې بندي ویل اي محمد اي محمد صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مهربانه او نرم زړه والا انسان نو ورته وستون شو او پوښتنه یې وکړه چې څه خبره ده نو بندي ویل زه مسلمان یم رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل کچیر ته تا دا کلمه په داسې حال کې ویلې چې ته په خپل اختیار کې وې نو ته به پوره کامیاب شوې وې د دې حدیث په معنا کې امام نووي رحم الله فرمای به معناه لو قلت كلمه الاسلام قبل الاسر حين كنت مالك امريكا افلحت كل الفلاح لانه لا يجوز اسرك ولو اسلمت قبل الاسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء لما ندى حديث هذا كتير تتادى إسلام كلمة مخكدة بندي كيدل وتخبيلوه كلا تشي تبخ بالإختيار كيوه نو تبا بركة ميبشوه أو مال بدي نوي غنيمت شوه أو هر چستا إسلام راول دي رستا دا بندي توبنا نستا په وجلو کې زمونږ لپاره اختیار نشته یعنی مونږ دی وجلې نشو خو ستا د غلام کولو او تا سره د احسان کولو د فدیه اخیستلو اختیار مونږ ته حاصل دی نو دا په دې دلیل شو چې کله کافر اسلام قبول کړي اصلي کافر یې نو د هغې وجل جایز نه دی حافظ ابن حجر رحمه الله وایي ولو اسلم الاسير زال القتل اتفاقا وهل يصير رقيقا او تبقى بقيه الخصال قولان للعلماء که چیرته د کافرو بندي اسلام راوړو نو د قتل حکم یې په اتفاق د علماو سره ختم شي او آیا د دغه بندي غلام کول جایز دي او کنه او آیا د دې په حق کې باقي کارونه جایز دي په دې کې د علماو د قول دي نو د علماو د اتفاق نه دا خبره ثابت شوه چې اصلي کافر چې کله د بندیتوب مرسته کلمه ووي نو وجل یې جایز نه دي خو هر چې مرتد دی نو د مرتد په دغه کې تفصیل شته دی ښه مرتد که چېرته د نیول نه وروسته اسلام راوړي مطلب د اسلام اظهار وکړي کلمه ویي نور د اسلام احکام عملي کوي نو هغې ته دا اختیار نشته مطلب د هغې وجل جایز دی د مرتد وجل جایز دی نبي اسلام فرمایي من بدل دینه فاقتلوه څوک چې مرتد شوي وژنه عام حکم نبی علیہ السلام کړی نو داغي کلمې ته به اعتبار نشته دی خو به مثال امیر ته کې اختیار شته دی چې داغي نه استتابه کوي نو خبره نشته دی داغي مسلې به له وګړي دي کنه که مقوه به په خپل ځای کې داغي تفصیل وکړي ان شاء الله او امیر ته به اختیار شته دی مطلب دا دی چې قتل نه حرام دی قتل جایز دی او په بعضو صورتونو کې د مرتد وجل به چه دی فرض مرتد کلمه مو وی نو وجل به فرض دی او په بعضو صورتونو کې قتل مثال مستحب یا جایز دی بله مسله هغه دا ده چې د کافرانو مړي مسله کول حکم التمثيل بقتل الكفار د کافرانو مړي مسله کول دا څه حکم لري مسله کول څه معنی یعني بدرنګول غوږ ته یې پرې کول یا ته پوزه پرې کول یا بل یو ځای ته پرې کول چې هغه بدرنګه شي نه دا څه حکم لري نو د دې وضاحت دا دی چې د فقها او په دې اتفاق دی چې د کافرانو مړي بدرنګول یا مسلکول دا حرام دي. کله چې په دې بدرنګولو کې څه مصلحت یا انتقام اخیستل نه و، یعنی مصلحت پکې مقصود نه و یا مثال انتقام اخیستل پکې مقصود نه وي، نو بیا دا کار جایز نه دی، حرام دی. دلیل په حرمت دا دی، عن عبد الله بن یزید الانصاریه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. ده عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه روايت ده أغواي چه نبي صلى الله عليه وسلم منع کرده ده ده لطمارينا أو ده بدرنگولو ده مرونا چه مره بنا بدرنگي، ده دليل شه پده خبره چه ده مرو بدرنگول ده جایز نده. خو کله چه مجاهدينو تا پده که سمسلحت خکاری یا انتقام خصل غرزي چه کافرانو ده مسلمانان و شهیدان مسلح کرده، نو بیا د کافرانو مړي مسلکول یا بدرنګول جایز دی. دلیل پیدا دی په جواز، الله تعالی فرمای فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، چا چې په تاسو زیاتی وکړ نو تاسو پرې هم د هغوی د زیاتی په شان زیاتی وکړئ. نو کافر چې دی تجاوز کړی دی، زیاتی کړی دی، ته د هغې انتقام اخیستلی شي. مسلمان یې بدرنګه کړی دی، ته د هغې بدله اخیستلی شي. فبل زيك الله فرماي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، كتشير تتاس تزاور كوين تزاور كي ده غبا شان كي تاس تبري تزادر كلا شوي ده. نو انتقاما ده كار جايز يا مصلحة جايز ده، كي أمير بديك مصلحة ويني مثال نور كافران انت بدي سرا سخت زربرة سيدي يو شكس باغوي كي پريوزي اغوي ده مسلمانان ده جنة بنديگي داس مصالح بو كي ويني، نو بدا كار جايز ده. او په غیر د ضرورت نه او یا په غیر د انتقام اخیستل نه دا کار جایز نه دی. او اخري مسله په دې عنوان کې هغه دا ده چې حکم قطع رؤوس الكفار، د کافرانو ذبح کول، د هغوی نه سرونه پرې کول، دا څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د کافرانو ذبح کول حلالول او سرونه ترې قطع کول دا جایز دي. دلیل پې دا دی، الله تعالى فرماي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كلا چه تاسو ده كافران سره پا جنگ مخامخ شئي نسوكونا ورتووه هاي، دا پيو دلل شئ. بل ذاك الله فرماي فضربوا فوق العناق وضربوا منهم كل بنان، ووهي دوی ده پاس ده سوكونا ووهي ده دوينا هر بند وغتو بند و بند ماني ووهي پريكي كتيكي، دا پي دلل شئ. كافران زبح ده يو ور عمل له، یو مسنون عمل له، په دې کې هیڅ کراهت نشته دی. او په کافرانو باندې دا کار ډېر سخت تمامېږي، ډېر سخت لګېږي چې مجاهدین کافران ذبح کوي، نو دا پرې ډېر سخت لګېږي، باید چې مجاهدین د همدې نه کار واخلي. حدیث کې راځي نبی اسلام قریشو ته فرمایلي تسمعون یا معشر قریش اما والذی نفس محمد بیده لقد جئتکم بالذبح، ای دا قریشو ټولګیه تاسو زما خبره اورئ، خبر دار قسم په آزاد چې محمد صلی الله علیه وسلم روح داغه په لاس کې دی، یقینا زه تاسو ته په ذبح سره راغلم. وګوره نبی علیه السلام هم د ذبح لفظ ویل دی، زه به تاسو علی روم، زه به تاسو ذبح کوم. او سنت تقریری هم په دې معنی دلیل دی، ځکه چې ډیرو صحابه کافران حلال کړي، ذبح کړي دي، نبی علیه السلام ته څه نه دي ویلي، دا دلیل دی په جواز چې دا کار جایز دی. د کافرانو ذبح دا څه ده؟ جائز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.